De baas van Ahold, lees Albert Heijn, die zegt dat de prijzen in zijn supermarkten omlaag gaan. Nou, ik denk dat ze op het hoofdkantoor in Zaandam heel tevreden waren vandaag. Dat was een hoop gratis reclamezendtijd. Goedenavond, welkom bij Het Oog, waar we de blik richten vanavond op West-Afrika. Wat staat de landen rondom Niger te wachten, nu er van die militaire interventie niet veel terecht lijkt te komen? Want ook andere landen daar zijn niet echt stabiel. Vorig jaar ging de gemeente Utrecht asielzoekers die mogen blijven een maand lang voorrang geven bij het toewijzen van een woning. Is dat goed bevallen en gaan ze daarmee door dit jaar? Duitsland is in rep en roer omdat een toonaangevende Joodse opiniemaker die vaak stevige kritiek leverde op Israël helemaal niet Joods blijkt te zijn. Gezichtsherkenning, gaan we het ook over hebben, slaat heel vaak de plank mis, vooral als het gaat om vrouwen van kleur. Hoe komt dat en waarom stoppen we er dan niet mee? En hoe Bono van U2 contact zocht met oud-Europarlementariër Joost Lagendijk en waarom dat was. Gaat u allemaal horen als u bij ons bent het komend uur. Dat natuurlijk begint met een overzicht van het nieuws van woensdag 9 augustus. Goedemiddag. Hi. Even kijken waar mama is. Welkom. Ik ben benieuwd. We gaan er vandaag nog wegen. Ja, een hulp in huis die pasgeboren baby's en hun ouders op weg helpt. Dat is in Nederland de normaalste zaak van de wereld. Het is niet alleen fijn voor de ouders, maar het is ook heel belangrijk. Wij pakken heel veel dingen op, wij zien heel veel dingen. En anders mis je al die kleine dingetjes. Een kindje wat 's morgens nog blozend in de wieg ligt, kan 's middags wel geel zien. En toch staat de kraamzorg onder druk. Er zijn enorme tekorten. De werkdruk wordt steeds hoger. Het salaris dat daar tegenover staat, is gewoon niet hoog genoeg. En daarom is er soms maar 3 uurtjes zorg per dag, per gezin. Ja, dat is niet te doen. Maar ja, je moet roeien met de riemen die je hebt. De toekomst, kraamzorg op maat. Dan moet het ook mogelijk zijn als je gaandeweg die dagen merkt. Het loopt hier op rolletjes, iedereen is happy. We kunnen hier stoppen met de kraamzorg. Oekraïense vluchtelingen die hier dit jaar een studie beginnen betalen niet overal evenveel collegegeld. Vorig schooljaar was er voor de studenten een aparte regeling. We hebben gezorgd dat ze tegen het Europese collegegeld hier konden studeren. Mogen ze ook allemaal hun bachelor of hun master afmaken. En dat was €2200. De 22-jarige Natalia hoopte daar ook gebruik van te maken, maar kreeg een veel hogere rekening. With tuition fee, it was around €20,000. 8 van de 13 universiteiten zijn namelijk gestopt met de korting. Het is een financiële reden en het is een reden om rechtvaardigheid naar andere studenten. Natalia heeft geluk. De gemeente Borne, waar ze woont, schiet te hulp. Ze gaat international business studeren. After the end of the war, I want to be useful and rebuild this country. De Amazone-top zit erop. Het positieve nieuws: de 8 landen die het regenwoud beslaan, zijn tot een gezamenlijke verklaring gekomen. I think it will be the very first time that there is a common statement by the heads of states to stop the destruction of the Amazon. Alle landen zijn het erover eens dat ontbossing moet stoppen. Het enige wat ze niet doen, is dat ze het specifiek maken. De Braziliaanse president Lula wil in 2030 stoppen met dat ontbossen. Maar Suriname, Guyana en Bolivia gaan daar niet in mee. Maar zij vertegenwoordigen 11% van het Amazonegebied en de rest 89%. Dus het is heel veel hoop dat er wel heel veel kan gebeuren. En daarbij, het is ook heel moeilijk om bij dit soort onderwerpen de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zie je onze stikstofcrisis hier in Nederland. Wij proberen een getal te pinnen. En dat kost ons heel veel moeite en we zijn een minilandje. Nou, dit is 7 miljoen vierkante kilometer, 8 landen. Dat kost natuurlijk tijd. En in het Gelderse Eefde loopt het storm bij de Legotheek. Een bibliotheek, maar dan voor Lego-blokjes. Normaal op de zomer horen wij een keer een 10-tal klanten. En nu zitten we echt op... Nou, ik denk dat we er 100 op een dag hadden of zo. Dat is net heel apart. Nou, tijdens de verregende zomer is de Legotheek een uitkomst voor kinderen. Nou, je kan er eigenlijk elke keer wat anders van bouwen. En ja, je kan het elke keer weer veranderen zoals je het zelf wil. Maar ook voor ouders. Het wordt nu wel mooier weer, maar ze zijn 's ochtends altijd akelig vroeg wakker. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, en wat hebben de kranten morgen in hun papieren edities? Jan van der Putten. Brussel schiet de supermarkten te hulp in de strijd tegen Europese prijsverschillen. De FD meldt dat de Europese Commissie ongerechtvaardigde obstakels wil wegnemen voor het inkopen in het buitenland. Ja, nu mogen Nederlandse winkels alleen in Nederland hun artikelen inkopen en niet over de grens. En de Nederlandse consument is daardoor duurder uit. Brussel wil daar dus wat aan gaan doen. 8 Afghaanse bewakers die werkten voor de Nederlandse militairen willen naar Nederland worden gehaald. Maar de rechter geeft ze weinig hoop, staat in NRC. Eerder werden aanvragen afgewezen omdat de verzoeken niet op tijd op de mail waren gezet. Ook het gevaar dat iemand loopt is irrelevant. De rechter noemt dat een heel ontnuchterende, harde werkelijkheid. Andy Palmen, de directeur van Greenpeace, krijgt in het AD de vraag of zijn club er nog wel bij hoort. Want bij klimaatprotest denkt iedereen tegenwoordig aan Extinction Rebellion. Ja, antwoord, ja, goed hè. Of mist Greenpeace de bravoure van vroeger? Nee, helemaal niet, zegt hij ook. We werken veel samen. Extinction is sterk in mobiliseren. Greenpeace is ontzettend goed in onderzoek en politieke lobby. Weet u wat handig is? Een airconditioning kopen en die laten draaien op stroom van je eigen zonnepanelen. Maar ja, Milieu Centraal zegt in het ND dat dat toch niet duurzaam is. Een airco is een extra apparaat dat energie verbruikt. Op korte termijn zijn airco's een oplossing voor de hitte. Maar op de lange termijn, zegt Milieu Centraal, dragen ze juist bij aan klimaatverandering. Banken profiteren van de lage spaarrente. De klant blijft toch wel, schrijft Trouw. Een beetje cynisch. Er komt veel geld binnen door hoge rentes op hypotheken en bedrijfskredieten. En de spaarrente is laag. Dan loopt een bank binnen. Nou, want veel klanten blijven zitten waar ze zitten. Vorige week meldde vergelijkingssite geld.nl dat Nederlanders daardoor 1,8 miljard euro spaarrente mislopen. En in de Volkskrant tot slot een van de merkwaardigste carrières uit de popmuziek. Die van Sixto Diaz Rodriguez, Amerikaanse singer-songwriter die in 1970 een plaat maakte en nul succes had. Tot een stapeltje van die platen in Zuid-Afrika terechtkwam. En Sixto daar begin jaren 90 een groot succes werd, zonder dat hij het zelf wist. En een Zweedse documentaire over die zanger won in 2013 in Hollywood een Oscar. En toen kon Sixto weer optreden op grote popfestivals zoals Glastonbury en in het Muziekgebouw aan het IJ. En nu is hij overleden, vandaar dat hele verhaal. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendblad. Ja, zit ik even heel snel te kijken wie dit waren. Ja, de Spinners natuurlijk. I'll Be Around. Vind ik zo suf als je dan een programma presenteert en je weet niet wat er gedraaid wordt. Ja, natuurlijk. Maar dat kwam eigenlijk omdat ik al in gesprek was met Joost Basmeijer. Niet dat jij de schuld hebt hoor, maar toch. Afrika-correspondent voor onder meer de Volkskrant. Want morgen komt de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten opnieuw bijeen om te praten over sancties tegen Niger. 2 weken na de militaire coup. Jij woont in Senegal, je bent nu heel even terug in Nederland, vertelde je me net ook. Ja. Dat ECOWAS, Joost, dreigde eerder met een militaire interventie. Nou ja, daar lijkt het helemaal niet van te komen. Dat kunnen we inmiddels, denk ik, afstrepen. Mm-hmm. Waar gaan zij zelf mee komen, denk je nu dan? Ja, die militaire interventie die ligt nog wel steeds op de loer. Dat is denk ik een soort van pressiemiddel dat ze toch wel achter de hand willen houden. Dus ik denk dat ze daar morgen ook nog wel weer op terugkomen. Het ultimatum dat ze hadden gesteld, dat liep op zondag, liep het af, afgelopen zondag. Sindsdien zijn we eigenlijk allemaal een beetje aan het kijken naar wat ECOWAS nou precies gaat doen. Ja. Ze zijn dus uiteindelijk nu, hebben ze gezegd dat ze dan morgen bij elkaar gaan komen om te kijken wat ze dan wel gaan doen. Verregaande besluiten, las ik eens. Ja, verregaande besluiten. Ze houden wel van grote woorden bij ECOWAS, maar het is nog wel echt de vraag van waar ze dan mee kunnen komen. Eigenlijk zie je dat er heel veel landen toch wel heel erg op die diplomatieke oplossing zitten. Ze proberen echt nog wel te kijken of ze nog met die militaire junta die het nu voor het zeggen heeft in Niger te gaan praten. Alleen zij willen eigenlijk helemaal niet praten. Hebben alle bemiddelingspogingen van ook de Verenigde Staten bijvoorbeeld eigenlijk afgewimpeld. Dus er is niet zo heel veel mogelijk eigenlijk. Nee, die ECOWAS-landen zelf, zijn die wel eensgezind of zijn die onderling ook nog verdeeld? Nou, er zijn een paar geschorste landen bij. Burkina Faso, Mali en Guinea zijn landen die ook al staatsgrepen hebben gehad. Die zijn officieel nog wel lid van ECOWAS. Maar zijn dus eerder geschorst omdat daar ook militaire junta's waren die het voor te zeggen hebben. Je ziet dat die landen zich nu achter Niger of Niger, zoals jij zegt. Ja, wij zeggen bij de NMS Niger. Ik weet het. Bij de Volkskrant zeggen we Niger. Ja. Ja. Maar je ziet dat die landen zich achter Niger hebben geschaard. Ja, want die denken dat zijn gewoon onze broeders militairen die hetzelfde doen wat wij eerder hebben gedaan. Ja, precies. En nou, dat is wel opvallend hoor. Want als er dus een militaire interventie zou komen, dan zou dat echt ook wel kunnen leiden tot een regionale oorlog. Je ziet ook dat Burkina Faso en Mali hebben gezegd, ondanks dat zij eigenlijk helemaal niet zo heel veel mankracht hebben die ze nu eigenlijk in kunnen zetten in Niger. Maar die hebben gezegd, als Niger wordt binnengevallen door een ECOWAS macht, dan zullen wij ook optreden. Dus dan is ook een oorlogsverklaring aan ons adres. Ja, dat klinkt alsof dat uit de hand kan gaan lopen dan, hè? Als dat scenario gevolgd zou zijn. Ja, jij zegt dat is nog steeds niet helemaal uitgesloten. Is nog steeds niet helemaal uitgesloten, maar het is de vraag of ECOWAS dat echt gaan doen. Ook omdat je ziet dat heel veel andere landen, zelfs ook de grote ECOWAS-landen, zoals bijvoorbeeld Nigeria en Ghana, maar ook Senegal, die hebben eigenlijk heel veel interne problemen ook. Nigeria heeft ongelooflijk veel bandieten, bendes, jihadistisch geweld en extremisme, waar ze eigenlijk hun soldaten ook voor nodig hebben. Dus het is helemaal niet zo handig om dan een grote oorlog te beginnen in de regio, die ook die regio nog veel verder zal destabiliseren. Ja, want als we nog eens wat van die landjes nalopen, hè, waar we tot nu toe natuurlijk veel minder van hoorden in het nieuws iedere keer. Het zijn 15 landen in de Westhoek, hè, van Afrika. Ja. Ghana, Ivoorkust, ook hele kleintjes. Liberia, Sierra Leone, Guinea-Bissau. Die kleintjes, hoe staan die in het conflict? Ja, die zijn best wel bang dat Niger belly-up gaat, zoals ze zeggen. Dus dat Niger echt onderuit gaat. Niger is een heel groot land. Is heel belangrijk ook binnen die regio daarom. Er wordt veel mee gehandeld, bijvoorbeeld door die kleine kuststaatjes. Dus die zijn heel erg voorzichtig aan het kijken of ze nog een diplomatieke oplossing kunnen vinden. Je ziet wel dat Nigeria als een soort van regionale grootmacht heel erg aan het pushen is op die militaire interventie. Die zijn heel erg ook de druk aan het opvoeren. Die hebben afgelopen dinsdag ook weer nieuwe sancties opgelegd. En die sancties zijn best wel heftig. Die worden echt wel gevoeld in Niger. Je ziet dat Guinea heb ik het net al over gehad. Die scharen zich achter die coupplegers. Je ziet dat die andere landen wel nerveus zijn over wat er nu gaat gebeuren. Ja. En in die andere landen is daar ook onder de bevolking, wat ik nu begrijp uit Niger, de beelden die je daar ziet, het geluid dat je daar hoort, vreselijk anti-Frans allemaal. Mm-hmm. Dat ze rondgeschilderd met de Russische vlag juist lopen te demonstreren. Ja. Is er iets van dat gevoel ook in die andere landen te merken? Zeker, ja. Dat is echt een gevoel dat eigenlijk de afgelopen jaren steeds verder naar voren is gekomen. Ik woon in Senegal, je zei het net al. Mm. Daar zie ik het elke dag eigenlijk, de afgelopen maanden. Maar wat zie je daar dan? Nou, je hebt daar een Ousmane Sonko heet hij. Hij is de oppositieleider. En hij krijgt heel veel jongeren achter zich aan met dat anti-Franse sentiment. Dus elke keer als hij wordt opgepakt door de overheid en weer wordt vastgezet, dan gaan zijn jongeren en jonge volgers die gaan de straat op. En die zetten dan bijvoorbeeld Total pompstations in de fik. Nee. Die gaan naar de Auchan en de Casino. Weet je wel, die toonbeelden grote... van Franse... Precies, want een kwart van alle winkels en van het bruto nationaal product van Senegal wordt verdiend door Franse bedrijven. Dus dat geld gaat ook allemaal naar Frankrijk toe. En vertaalt dat daar ook in Senegal zich dan in een voorliefde voor Rusland en voor de Russen? Nog niet meteen. Het is ook nog zeker niet zo ver. Het is nog best wel een stabiel land vergeleken met bijvoorbeeld Niger of Mali of Burkina Faso. Maar je ziet wel dat het een beetje die kant op gaat. En dat het anti-Franse sentiment heel erg hand in hand gaat met het pro-Russische sentiment. Ja. En dat is natuurlijk wel zorgwekkend, met name voor het Westen. Ja. En zie jij nou gebeuren, want jij schetst net, er zijn dus al landen die al eerder hebben doorgemaakt wat Niger nu doormaakt met die coup. Maar andere landen die misschien ook wel omvallen. En dat daar ook misschien wel militairen zijn die denken van, nou ja. Ja, er zijn best wel veel landen die democratisch gezien heel zwak zijn. Die makkelijk onderuit kunnen gaan. Vorig jaar is er een coup-poging geweest in Guinea-Bissau. Dat is ook een van die kleinere landen helemaal aan de westkant van het continent. En je ziet ook dat die leider daar eigenlijk meteen... toen er sprake was van een militaire interventie en van sancties... meteen ook zei van, oké, die ga ik steunen. Want ik wil kosten wat het kost ervoor zorgen... dat er niet een soort van nieuwe golf van staatsgrepen komt... zoals die eerder ook wel eens zijn geweest. Toen alle landen in West-Afrika net onafhankelijk werden... heb je ook een soort van golf van staatsgrepen gehad. Hij wil kosten wat het kost eigenlijk voorkomen... dat zich als een soort van virus verspreidt over West-Afrika. Ja. Zeg, afrondend, Joost, wat schetst dat voor een beeld eigenlijk voor die regio... de komende periode? Ja, het is heel onrustig. En ik ben eigenlijk sinds kort pas naar Senegal verhuisd. Ik heb altijd in Kenia gewoond, dus ik kan mijn borst nat maken. Het is heel ingewikkeld. Je kan bijna niet reizen als journalist. Dus het is heel ingewikkeld om het goed in de gaten te houden. Nee, het is heel onrustig. En dat Franse, anti-Franse sentiment, dat anti-Westerse sentiment... dat is denk ik een van de grootste thema's die daar nu spelen. En het is echt wel interessant om te zien waar dat nu naartoe gaat. Want Frankrijk wordt zeer waarschijnlijk ook uit Niger gezet. En dan is eigenlijk alleen nog Tjaad in die soort van Sahelregio over... Ja. Die dan nog met de Fransen samenwerkt. Dat wordt wel ingewikkeld. Geen vrolijk beeld wat je schetst. Nee. Goed. Niet goed, maar bedankt dat je dit bent komen vertellen hier. Afrika-correspondent voor onder meer de Volkskrant. Goeie reis straks terug naar Senegal. Dank. En groeten aan de rest van de familie. This mountain, you know where I wanna go. Straight down the Mississippi River to the Gulf of Mexico. The Lake Charles, Louisiana, little Bessie girl I once knew. And she told me just to come on by if there's anything that she could do. Donut in my teeth. Ja, een nummer van de band uit 1969. Geschreven en gezongen, want dat was zijn stem. Robbie Robertson. Vandaag werd bekend dat hij is overleden. Hij werd 80. Vorig jaar hebben in Nederland ruim 35.000 mensen een eerste asielaanvraag ingediend. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, meldt het CBS. Ook vanavond overnachten honderden mensen in het gras. Opnieuw voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. If I really have to sleep outside, I don't know. It's really inhuman. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. Dit is het einde van het kabinet Rutte 4. You know, the big issue is that yet nobody listens to us, nobody cares about us. Reken hem op, wordt een van de grote thema's in de verkiezingscampagne, migratie. En daarom voeren we in het oog een reeks gesprekken in estafettevorm over migratie. Vandaag met de Utrechtse wethouder Rachel Streefland. Goedenavond. Dank. Vorig jaar was Utrecht en was u plotseling in het nieuws met een opvallend plan. Statushouders, hè, asielzoekers die mogen blijven, ja, die kregen zo'n 6 weken voorrang bij toewijzen van een woning. Anderen moesten maar heel even wachten. Mm. Waarom was dat? Waarom wilde u dat gaan doen? Nou, de aanleiding was dat we natuurlijk toentertijd de beelden in Ter Apel zagen van mensen die op het gras sliepen. Waarbij er geen plekken waren in reguliere AZC's. Er waren tekort aan opvangplekken. Tegelijkertijd ook net de situatie dat er een baby ook in een zo'n crisisnoodopvang was overleden. Plus dat we als gemeente de wettelijke taak hebben, de verplichting hebben om statushouders te huisvesten. En wij net als heel veel andere gemeenten daarop achterliepen. Ja. Nou, dat waren eigenlijk 3 behoorlijke redenen. Nog een 4e. We hadden veel aan crisisnoodopvang gedaan, maar dat is eigenlijk allemaal, hè, de sporthal open. Maar dat is allemaal niet duurzaam. En eigenlijk is de oplossing om die AZC's met statushouders leeg te krijgen. Ja, vandaar deze radicale keus. Goed, gaan we het over hebben. Ja. Ik zeg al, het is een estafettevorm, deze serie, ja, van gesprekken. Maandag zat in het programma Cato Hemelaar van Vattenfall. Zij houdt zich bij Vattenfall bezig met statushouders aan het werk helpen. Ze was ook bekend met uw plan en ze had deze vraag voor u. Nou, ik ben wel benieuwd naar de grootste motivatie om deze keuze te maken, omdat het, denk ik, politiek best een gevoelig besluit is. Ja. Ben ik wel benieuwd wat Rachel over de streep heeft getrokken. Ja, wat heeft u over de streep getrokken? Nou ja, dat was eigenlijk de aanleiding die ik hiervoor al zei. Dat? Nee, maar dat gewoon was concreet wat u zag? Ja, ja, concreet wat wij zagen. En steeds ook, wij kregen natuurlijk net als heel veel gemeenten, en zeker Utrecht, heel vaak ook belletjes uit Den Haag, politiek Den Haag. Namelijk, kunnen jullie alsjeblieft nog weer wat extra doen? Kunnen jullie nu weer dit doen? En toen hebben we eigenlijk de koppen bij elkaar gestoken en gezegd, woningbouwcorporaties, vluchtelingenwerk, COA en wij, moeten we het misschien gewoon nu op deze manier gaan doen. Ja, maar tegelijkertijd moet u zich ook gerealiseerd hebben dat natuurlijk half Nederland en, zeker, ik denk ook half Utrecht, ja, meteen zegt als je dat hoort, ja, hallo, en, ja, mijn dochter en mijn zoon dan. Zeker. Je bent heel erg bewust van het feit dat je dit iets gaat doen wat ook heel gevoelig ligt. Het gaat over verdelen van schaarste. Schaarste aan woningen. En dat ligt heel gevoelig, want sommige mensen wachten inderdaad 8 jaar in een AZC. En de anderen staan 8 jaar op een wachtlijst, ja, voor een sociale huurwoning. En wat zei u dan tegen die anderen die ook 8 jaar staan te wachten? Ja, nou, we hebben wel gezegd, we proberen zoveel mogelijk dit in een korte tijd te doen. Hè. Dus uiteindelijk was het in 4 weken. En het is, dat is zuur. Maar het zoete is dat wij proberen zo snel mogelijk de versnelling van ook tijdelijke woningen, dat eigenlijk nog steviger te doen en zoveel mogelijk tijdelijke flexwoningen bijvoorbeeld voor, nou, die vaak heel goed zijn, ook een kwaliteit, om die echt extra toe te voegen. Dus echt maximaal inzet op de koek vergroten van een aantal woningen, zodat het voor hen ook aantrekkelijk wordt dat ook zij aan de beurt komen. Ja, want wat zegt u nou 1 jaar later? Heeft het, ja, gewerkt? Nou ja, wat we hebben gezien is dat die versnelling inderdaad niet 6 weken, maar 4 weken was. Ging zelfs sneller dan. Ja, ging echt sneller ook. We hebben ook gezien dat we daarmee ook eigenlijk een beweging konden maken op we mensen. We moeten op een andere manier over wonen gaan nadenken. Dus kantoren omzetten tot wonen. Nou ja, daar zijn heel erg beweging op. Flexibele wonen, de tijdelijke bewoning. Maar ook, hoe kunnen we toch ervoor zorg dragen dat er meer wordt gebouwd. Maar goed, dat zijn een heleboel, ja, dingen. Maar als, ja, je het nou terugbrengt naar de kern, waar zit het hem nou in dat dit dan blijkbaar werkt? Als je gewoon, ja, echt deze groep alleen maar een aantal weken, ja, echt voorrang geeft. Nou, dat heeft te maken met het feit dat je dus met elkaar als partners die hierin zitten, dus de gemeente, de woningbouwcorporatie, vluchtelingenwerk, COA enzovoort, bij elkaar zit en zegt, wij gaan dit met elkaar doen. En we gaan wat met elkaar maximaal stretchen om zo snel mogelijk woningen beschikbaar maken voor statushouders. Voor deze groep. Dus, gewoon meer druk op de ketel zetten en bij andere iedereen. Oplossingen. En dat helpt blijkbaar. En iedereen zeggen, we gaan stretchen. We gaan maximaal proberen, wat kan er wel? Ja. Stretchen, dat betekent... Ja, dus dat betekent, normaal heb je deze regels en wil je daar niet van afwijken. Maar het mag wel. Ja. Gaan we dat misschien nu dus wel doen. En okay. Lessen die we daarvan hebben geleerd... die proberen we nog steeds zoveel mogelijk toe te passen. En wat is er nou gebeurd in de rest van dat jaar? Want nou was die groep dan geholpen in zelfs 4 weken tijd. Ja. Maar goed, er komen natuurlijk nieuwe statushouders. Dat klopt. Dus we hadden eerst onze taakstelling hadden we aan voldaan. Dan zie je natuurlijk dat je blij bent dat je op 0 staat voor het nieuwe jaar, waar je weer nieuwe groepen krijgt. Anders dan sta je op de 1000, op de -1000, zeg maar. En nu konden we gewoon op 0 en weer opnieuw proberen zo goed mogelijk deze groep te huisvesten. Hmm. Naast alle andere groepen die we natuurlijk te huisvesten hebben. Maar goed, die mensen kwamen weer. En moesten ook weer natuurlijk moet ook weer. Om het dak helpen. Dat klopt. En dat zie je ook dat dat echt heel erg pittig is. Ook nu weer, hè, dat we zien dat die woningmarkt... echt best heel complex is. En er niet zomaar even 1000 woningen beschikbaar zijn. Maar dan zou ik zeggen, nu een jaar verder... gaat u weer zeggen, een aantal weken lang gaat u mensen voorgeven. Want dat werkt zo goed, zat u net uit te leggen. Ja, dat klopt. We hebben wel met elkaar afgesproken, vorig jaar ook... we doen dit nu, voor 1 keer. En we zetten daarna maximaal in op zoveel mogelijk de koek vergroten... aantal woningen vergroten. En dat is waar wij nu maximaal op inzetten. Maar u gaat niet nog een keer dus doen? Nee, we hebben ook met elkaar gezegd... Een aantal weken lang mensen voor hun geven. We hebben dan nu tegen elkaar gezegd... we hebben wel dingen geleerd. Die lessen nemen we wel mee. Bijvoorbeeld... meerdere statushouders in 1 woning bijvoorbeeld. Mm. Was voorheen ook niet de bedoeling. Dat kan nu wel. Nou, dat zijn dingen die we toen hebben geleerd. Die passen we nu nog steeds toe. Ja, maar waarom doet u het niet toch nog een keer dan? Als het zo Nou, vooralsnog hebben we gezegd... volgens mij is echt... Is dat vanwege die negatieve reacties? Dat u... Nou, eigenlijk, die waren er natuurlijk in het begin zeker. En die waren ook toen het in 4 weken was gelukt ook heel snel weer voorbij. Dus dat zie je tegelijkertijd ook. Daarom, heel veel mensen lijkt ook mij zeiden. Dan, ik moet het zelf weten. Ja. Maar dan zou ik zeggen, dan doe je het nog een keer als het goed werkt. Ja, nou, we hebben wel met elkaar afgesproken dat toen en nu... daarna zo snel mogelijk inzetten op het vergroten van de woningvoorraad. Ja. Dat is wat we nu doen. Ja. Dat is een hele grote opgave, want we weten hoe moeilijk dat is. Goed, er was niet 1 vraag aan u trouwens. Er was er nog 1 afgelopen maandag. Want daar zat ook Dave Baltus aan tafel. Die statushouders begeleidt naar werk. En die had deze vraag voor u. Om in het thema te blijven van arbeidsintegratie... zou ik graag willen weten of het voorrang geven van statushouders... op bepaalde woningen ook bijdraagt aan eerdere arbeidsintegratie... en daarmee gehele integratie. Ik denk dat het een hele goede vraag is, want dat hoop je natuurlijk. Maar, het lijkt me makkelijk te beantwoorden. Het lijkt me voor de hand liggend, of niet? Nee, het is niet zo voor de hand liggend. Nee? Want we hebben dus heel lang in een AZC gewoond... en gaan dan beginnen met inburgeren. Hmm. En de inburgeringswet is behoorlijk stevig. Alles wat er nodig is. Wat we wel hebben gezien, is dat je die groep heel goed in de gaten hebt. Dat je precies al snel weet, wie zijn dit? Wat kunnen ze? Wat hebben ze hiervoor gedaan? Maar nog steeds is eigenlijk alles wat rondom inburgering moet gebeuren... is behoorlijk stevig. Wat wel zou helpen om mensen heel snel aan het werk te krijgen... is veel eerder ook als asiel. Als ze al in asielzoeker zijn, aan het werk kunnen krijgen. Ja. Hoe sneller zij meedoen in die samenleving... dat gaat echt helpen voor arbeidsmigratie, voor arbeidsparticipatie. Vrijdag gaan we door. Dan ontvangen wij Malgorzata Bos, Pools-Nederlandse journalist. Met haar gaan we praten over de hoeveelheid... arbeidsmigranten die hier naartoe komen. Want iedereen heeft het natuurlijk altijd over statushouders. Maar eigenlijk gaat dit... problemen over huisvesten, over arbeidsmigranten. Zeker. Wat is uw vraag aan haar? Mijn vraag aan haar zou zijn... hoe voorkomen we dat Poolse arbeidsmigranten in Polen en in Nederland... in handen vallen van malafide uitzendbureaus? Want vaak leidt dat zie ik in Utrecht ook, waar ik verantwoordelijk voor ben... tot behoorlijk wat teleurstelling. En zelfs vaak naar de straat, dat mensen op straat terechtkomen. Die vraag is genoteerd en die komt terug. En die horen we weer aan z'n vrijdag als zij in de studio is. Rachel Streefland, wethouder in Utrecht, hartelijk dank. Dank. Goed, de zomer. De zomer. Ja, het is zomer. Het is de tijd van muziekfestivals, als het niet regent. En openluchtconcerten. En ook onze deskundigen hebben vrije tijd en bezoeken regelmatig concerten. En het oog vraagt ze dan naar een onvergetelijk optreden. En vanavond is dat Joost Lagendijk, oud-Europarlementariër... en wij mogen wel zeggen onze vaste Turkije-deskundige. Hij woont in Istanbul. Goedenavond, Joost. Goedenavond. Jij hebt gekozen voor een stadionconcert in Istanbul in 2010 van U2. Dat moet je uitleggen. Ja, nou, U2 zou optreden 6 september 2010. Was onderdeel van een heel jaar Istanbul, Europese culturele hoofdstad. En het leek mij wel heel leuk om daar naartoe te gaan als oude fan van U2. Maar tegelijkertijd was ik op dat moment ook columnist voor een Turkse krant, Radikal. En die column verscheen dan een dag later, meestal in het Engels, in een Engelstalige Turkse krant. En op diezelfde dag van het concert, 6 september dus, had ik een column geschreven over dat concert. Een beetje een voorbespreking van U2. Maar daar zat ook kritiek in op de Turkse regering. Moet je heel even onderbreken, want er is een spookrijdermelding. Die moeten we eventjes voor laten gaan. Vertel. Rijd je op de A2 Eindhoven-Maastricht, dan kom je tussen Nederweert en Gratum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Eindhoven-Maastricht, dan kom je tussen Nederweert en Gratum een spookrijder tegen. Oké, dankjewel, dat gaat altijd voor. Goed, Joost, ga verder. U2, jij had een column geschreven. En waar sloeg Bono op aan, blijkbaar? Nou ja, daar sprak ik lof voor bonusactivisme. Maar daar stond ook kritiek in op de Turkse regering. Aha. Want die had een paar dagen daarvoor een Tarkan. Tarkan is zeker toen een van de bekendste Turkse popmuzikanten. Die had kritiek gehad op een milieuactie van de Turkse regering. En mijn punt was eigenlijk in die column. Nou, iedereen loopt weg met Bono. Erdogan zou hem die dag ook ontmoeten. Maar wat Tarkan doet, dat mag dan blijkbaar niet in Turkije. Nee. Nou, die column had Bono gelezen, blijkbaar. Ja. Diezelfde dag of dezelfde middag. En die had aan zijn management opdracht gegeven van, ik wil die Lagendijk, die columnist, wil ik eigenlijk wel spreken. En dat management is toen rond gaan bellen een hele dag om aan mijn telefoonnummer te komen. Maar goed, niemand had dat. Niemand nam de telefoon op. En ondertussen was ik al naar dat stadion gegaan om voor het concert te gaan. Nou, eind van de middag, begin van de avond hebben ze eindelijk mijn telefoonnummer gevonden. En toen kreeg ik een boodschap, dus zat ik dus al in het stadion. Bono wants to meet you. Nou ja, jij dacht na afloop van het optreden, backstage, is dat natuurlijk even praten met hem dan? Nou, ik dacht dit is, iemand probeert een geintje met me uit je te halen. Je gelooft het niet? Nee, ik geloof het niet. Dus toen na het voorprogramma van Snow Patrol, toen dacht ik, ja, misschien moet ik toch even terugbellen naar degene die mij die boodschap heeft gestuurd. En dat bleek dus het management van U2 te zijn, die uitlegde dat hij mij wilde spreken. Maar goed, toen was het dus een half uur voor het begin van het concert. Ik zat helemaal aan de andere kant van het stadion. Dus toen zei ze, nou, dan kom je naar afloop. Dus na afloop, wij zaten te wachten. En toen kwam het bericht, ja, ze zijn toch snel op het vliegtuig gestapt en gelijk teruggegaan. Dus om een lang verhaal, Joost, kort te maken. Jij, fan van U2, met je mooie column. Jij dacht te gaan praten met Bono, maar het is er nooit van gekomen. Het is er nooit van gekomen, maar als afsluiting, toch wel mooi vind ik zelf. De volgende dag heeft Bono een brief gestuurd naar de krant. Beste Joost. Okay. Waarbij hij nogmaals een waardering voor mijn column uitsprak. En ook uitlegde wat hij diezelfde dag met Erdogan had besproken. Over activisme en over de problemen in Turkije. En nou goed, die brief heeft vervolgens in de Turkse pers enorm veel aandacht gekregen. Plus dat activisme van Bono. Dus het was nog wel een mooie afsluiting. Ik vind het een goed verhaal, Joost, in onze serie. Prachtig. Welk nummer van het concert wil je horen? Sunday, Bloody Sunday. Ja, we starten er wel in. Dankjewel. Hey, en fijne avond nog daar. Dank je. Cause You too. Sunday, Bloody Sunday, naar aanleiding van het verhaal van Joost Lagendijk. Goed, een opmerkelijke zaak in de Verenigde Staten. Heel even in het kort. Een man pikt een vrouw op, heeft seks met die vrouw in de auto. Er is ook alcohol in het spel. Vervolgens wordt die man door onder andere die vrouw beroofd van zijn auto. Hij doet aangifte. Een politiesysteem wijst met behulp van een gezichtsherkenningsprogramma de hoogzwangere Portia Woodruff aan als mogelijke dader. Nou, deze vrouw wordt in bijzijn van haar kinderen in de boeien geslagen. En later blijkt dus dat zij het niet was. Deze vrouw van kleur, deze zwarte Amerikaanse vrouw. Goedenavond, Naomi Appelman. Goedenavond. Van het Racism and Technology Center. Instelling die, zoals de naam al zegt, zich bezighoudt met racisme en technologie. Wat dacht u toen u hoorde van dit verhaal? Ja, dat is natuurlijk echt een verschrikkelijk verhaal. Als in voor haar vooral de impact die dat heeft op haar en haar familie. En daarnaast helaas niet heel verbaasd dat gezichtsherkenningssoftware op deze manier de fout in kan gaan. Waarom niet? Waarom was u daar niet verbaasd over? Of bent u daar niet verbaasd over? Dat gezichtsherkenningssoftware met name slecht is in het herkennen van vrouwen van kleur, van zwarte vrouwen, is een erg bekend probleem. Er zijn al jarenlang, vooral ook in Amerika, vrouwen van kleur activisten en wetenschappers hier werk van aan het maken en proberen dit aan te kaarten. En erg paradigmatisch voorbeeld daarvan is Joy Bulwambini, die in 2017 al heeft laten zien dat de gezichtsherkenningssoftware van alle grote techbedrijven substantieel slechter is in het herkennen van gezichten van zwarte vrouwen. En hoe komt dat? Gezichten van witte mannen. Ja, er zijn verschillende oorzaken voor. Deels technologisch en deels sociaal. Technologisch kan je denken aan, je gebruikt een onvolledige dataset, dat je het systeem in principe dus onvoldoende leert om verschillende gezichten te herkennen. En daarnaast moet je met dit soort problemen altijd de bredere context meenemen. Want het is aan het eind van de dag niet een technisch probleem wat je kan oplossen door het systeem beter te maken. Maar het probleem wordt ook geproduceerd door de context. Dus wie ontwikkelt die systemen? Dat is natuurlijk een belangrijke vraag. Maar ook in welke context plaats je deze systemen? Wie is daar verantwoordelijk voor? Welke error rates vind je acceptabel en welke niet? Want deze zaak kan je natuurlijk niet loszien van de context van racisme in de Verenigde Staten. Ja, de geschiedenis, maar nog even los daarvan. Tegen zwarte Amerikanen. Als ik het heel simpel vertaal, dan zou je kunnen zeggen, het is heel veel getest op het gezicht van witte mannen. Dan zou je zeggen, ja, dan moet je toch ook heel veel gaan testen op de gezichten van zwarte vrouwen. Ja, dat is dus maar een deel van het probleem. Maar goed, dan heb je in ieder geval een deel van het probleem opgelost, lijkt me. En zelfs dat is dus blijkbaar niet aan de hand op dit moment. Nee, precies. Maar dat is dus, je kan zeker, en dat is ook belangrijk, dat er werk van wordt gemaakt, actief wordt nagedacht over hoe kan je ervoor zorgen dat dit soort technologie niet op die manier de mist ingaat. Maar aan het eind van de dag ben je daar niet klaar mee. Dan doe je niet voldoende, want dan ben je eigenlijk in de val aan het trappen. Dat je zo'n, wat hier nu gebeurd is met deze Portia Woodruff, en wat waarschijnlijk nog veel vaker gebeurd is, alleen maar ziet als een fout van een machine. Ja, u bent betrokken geweest bij een zaak die in Nederland speelde. Hè? Dat ging dan over anti-speak software. Dus dat studenten die hun tentamen of hun examen deden op hun laptopje, en die worden dan blijkbaar op een bepaalde manier op afstand ook in de gaten gehouden of ze niet spieken. En dat ging ook helemaal in de fout. Ligt dat in het verlengde van waar we het nu over hebben? Ja, dat is vergelijkbaar. Daar gaat het over gezichtsdetectiesoftware die toegang gaf tot het tentamen. Dus dan moet je als student eerst je gezicht laten scannen door door die software voordat je je tentamen mag maken. En daar zaten eigenlijk dezelfde problemen bij. En dit is de zaak waar we bij hebben geholpen, is de zaak van Robin Pokorny, die als student precies dit heeft meegemaakt, dat dus ze steeds de melding kreeg, face not found, room too dark. Terwijl voor het scannen van de studentenpas was de kamer niet te donker. Nee. Zeg, en u bent daarvoor naar het College voor de Rechten van de Mens gegaan. Heeft zo'n groot deel gelijk gekregen. Betekent dat nou dat bijvoorbeeld die anti-speak software niet meer wordt gebruikt in Nederland? Nee, dat betekent het zeker niet. Wat in, we zijn nu halverwege de zaak, zo te zeggen. En daar hebben ze, heeft het college een belangrijke... Ja, de algemene regels neergelegd, zo te zeggen. Ze hebben duidelijk aangegeven dat dit type van discriminatie... dus waar het systeem niet echt ontworpen is om te discrimineren... maar het wel dat resultaat doet, heeft... Doet, omdat dat het gewoon niet goed werkt. Valt, ja. Ja? Precies, ja. Precies. Dat dat ook valt onder discriminatie. En daarnaast is ook in die uitspraak ook duidelijk gemaakt... waar de verantwoordelijkheid ligt... Want in deze situatie hebben we het over publieke instellingen. En die kunnen zich dan niet verschuilen achter... oh, het is complexe technologie en we hebben het gekocht van een ontwikkelaar... en die zei dat alles goed was. Nee, de verantwoordelijkheid is en blijft bij de publieke instellingen... om ervoor te zorgen als je, dat deze Ja, als je het gebruikt, werken. Moet je zelf zorgen dat het goed werkt. Ja. Want tot slot, wie is uiteindelijk nu aan zet als je dit allemaal hoort? Hè? Moet je dan kijken naar die bedrijven die hun software op orde moeten hebben? Moet je kijken naar wetgeving? Wat zou u zeggen? Ja, ik zou zeggen allemaal. Aan de ene kant is er natuurlijk een duidelijke verantwoordelijkheid voor ontwikkelaars... om hun systemen goed te onderzoeken en inzicht te krijgen in wat ze aan het ontwikkelen zijn. Maar daarnaast, zoals ik net ook al zei, gaat het om bredere sociale problemen. Dus gaat het ook om de vraag, waar zet je dit soort technologie in? En dat ook als zeker publieke instellingen... zo'n soort een gezichtsdetectiesoftware, gezichtsherkenningssoftware gebruiken... zichzelf ook serieus de vraag stellen... willen we dit überhaupt gebruiken? He, want die anti-speak-software is een goed voorbeeld. Dat je ook kan zeggen van, discriminatie is daar slechts één dimensie. Je kan ook, het gaat ook om privacy. Waarom willen we camera's in de kamers van studenten? Mm-hmm. En het is dus ook meer een uitnodiging, denk ik... om goed na te denken over... willen we dit soort technologie gebruiken en onder welke voorwaarden... dan dat het een hele simpele taak is van... laten we ervoor zorgen dat deze systemen niet discrimineren... door betere data of meer technologie. Duidelijk. Naomi Appelman van het Racism and Technology Center. Dank je wel. Fleetwood Mac, never coming back again. Willem Melging is de gast. Goedenavond, Willem. Hallo. Historicus en Duitsland kenner, omdat we het gaan hebben over een kwestie die heel veel stof in Duitsland doet opwaaien. Over een Duitse schrijver, journalist moet ik zeggen, Fabian Wolf. Ik hoorde er zelf over, eerlijk gezegd, in het krantenoverzicht gisteren in het oog. Want daar werd verwezen naar NRC die er vandaag over schreef. Groot artikel. Fabian Wolf, 35 jaar oud. Ruim 10 jaar lang manifesteert hij zich als jonge Joods intellectueel. Vaak te vinden op de opiniepagina's in Duitsland. Met wat voor onderwerp eigenlijk vooral? Nou ja, hij schreef over Joodse cultuur. Hij schreef ook over muziek. Maar daarbij, en daar ligt natuurlijk een groot pijnpunt. Ook hele kritische artikelen over Israël. Hij bekende zich als voorstander van boycottbeweging ten aanzien van Israël. En dat is in Duitsland officieel een antisemitische organisatie genoemd. Dus hij bewoog zich op de grens van politiek en cultuur, maar zijn politieke stukken hadden een hele uitgesproken signatuur van anti-Israël. En dat ligt in Duitsland natuurlijk heel gevoelig. Hij was ook heel kritisch blijkbaar, hè, op wat er in Duitsland gezegd wordt over Israël. Dat Duitsland uit een enorm schuldgevoel nooit ook maar een snippertje kritiek laat. Ja, een snippertje kritiek misschien nog wel. Maar in ieder geval met fluwelen handschoenen, heel omzichtig. Maar zijn stukken werden dus graag geplaatst, omdat hij als veronderstelde Jood, wat hij dus niet was. Vonden zij dat hij dan toch wel recht van spreken had. En dan hoefden zij zelf als Duitser, als bio-Duitser zullen we maar zeggen, zo noemen ze dat daar, hoefden ze zelf bio-Duitser. Ja, zo heet dat. Dan hoefden zij zelf die kritiek niet te uiten. En dat lieten ze dus aan hem over. En nu is er dus uiteindelijk aan het licht gekomen. Er waren al vermoedens. Maar is die zaak losgebarsten dat hij eigenlijk helemaal geen Jood is, maar zich gewoon dat heeft of gedeeltelijk ingebeeld, maar in ieder geval net heeft gedaan alsof. Ja. En dat maakt natuurlijk heel pijnlijk, want de geloofwaardigheid van die kranten, gerenommeerde bladen als de Süddeutsche Zeitung en die Zeit, is daar natuurlijk ook mee in het geding gekomen. Ja, sterker nog, ik begrijp dat de krant het zelfs al een tijdje wist en dat hij nu zelf ook uiteindelijk ermee naar buiten is gekomen. Ja, er waren al geruchten. Op die redacties waren ook mensen die twijfels hadden. En ze zijn toch doorgegaan met die stukken te plaatsen. De Süddeutsche heeft alles van de website afgehaald. Maar die Zeit nog niet. En die hebben een soort verontschuldiging geplaatst. Nou, die heb ik vanmiddag nog eens even gelezen. Maar het is wel een beetje slap verhaal. Dus het is echt een schandaal. Om zowel dat iemand daar zoveel jaren mee weg kan komen. En natuurlijk het feit dat zogenaamde kwaliteitskranten, en dat zijn het echt wel, toch al die tijd zich om de tuin hebben laten leiden. Zeg, hoe uitzonderlijk is dit? Ja, het is bijna gek om te vragen, maar is dit totaal uniek of is dit vaker voorgekomen in Duitsland? Er is een beroemd voorbeeld in Zwitserland, meneer Wilomirski, als ik het goed zeg. En je hebt tegenwoordig ook een uitdrukking, het syndroom van Wilomirski. Dat betekent dat je doet alsof je een Jood bent. En vervolgens daar dus ook, want iedereen kan zichzelf Jood noemen en verder geen consequenties aan verbinden, maar dus ook heel erg het lijden van de Holocaust, je eigen leed, psychisch leed als tweede of derde generatie Jood heel erg benadrukken. En daar zijn al met al toch wel een stuk of 15, 20 gevallen van bekend. Van de laatste 15 jaar, zeg maar. Ja, maar dit is niet iets wat meteen al na de Tweede Wereldoorlog. Nou, na de Tweede Wereldoorlog zijn er een paar gevallen, maar dat zijn meer oplichters. Dat zijn bijvoorbeeld kampenwakers die zich op het laatste moment onder de gevangenen hebben gevoegd. En daarmee probeerde weg te komen. Zo van, nou ja, ik hoor er eigenlijk ook bij. Die liepen toch uiteindelijk meestal wel tegen de lamp. Dan is het eigenlijk een hele tijd stil met dit soort gevallen. En dan vanaf het moment zou je kunnen zeggen dat het Joodse slachtofferschap centraal komt te staan in de Duitse politiek, Duitse cultuur, zeg maar vanaf begin jaren 70, dan zie je dat echt doorbreken. Dan zie je ook dit soort gevallen toenemen. Vaak kunstenaars, schrijvers, die op een of andere manier dat in hun werk incorporeren, maar het zijn uiteindelijk gewoon natuurlijk ordinaire bedriegers. En sommigen zou je kunnen zeggen zijn psychische patiënten die zich dat hebben ingebeeld. Maar de meeste zijn toch gewoon eigenlijk ordinaire oplichters. Maar als je eenmaal met zo'n verhaal begint, ja, dan verstrik je jezelf natuurlijk steeds verder in allerlei leugens. En ja, ze lopen ook uiteindelijk dan natuurlijk toch wel tegen de lamp. Heb je het ook in Nederland gehad? Ik heb er nog wel naar gekeken. Het enige wat mij te binnen schoot is een schrijfster, Carol Friedman. Ze is inmiddels overleden. Die had een boek geschreven over de kampsyndroom van haar vader. En iedereen dacht dat het over de Holocaust ging. Dat was niet zo. Maar dat liet ze zich wel aanleunen. En uiteindelijk werd dat boek ook gezien als een getuigenis van slachtoffers van de Holocaust. Terwijl haar vader was wel een authentieke gevangene, maar een politieke gevangene. Maar geen Jood. En zij heeft dat nooit ontkend. En haar mooie Joodse naam had ze van haar ex gekregen. En dat maakte het min of meer geloofwaardig. En dat is jarenlang zo doorgegaan. Ja. Even terug naar Duitsland. Hè. Dus veel mensen daar vinden het lastig blijkbaar om kritiek op Israël te hebben. Over de bezette gebieden, omgang met Palestijnen. En het verhaal is dus eigenlijk dat de Duitse Jood, die geen Jood blijkt te zijn als Fabian Wolf, die kan en kon dat wel doen. Ja, ja, die laten ze het werk opknappen, zou je kunnen zeggen. Het slachtofferschap van Joden is in Duitsland eigenlijk heel lang ontkend. Hè? Dat is trouwens in Nederland ook wel min of meer het geval. Maar pas eigenlijk het boek van Anne Frank is een grote doorbraak. Eind jaren 50 in Duitsland wordt het dan echt een succes. En dan zie je dat de manier waarop Duitsers over Joodse slachtoffers praten echt begint te veranderen. En ten goede, moet ik erbij zeggen. Maar het duurt dan toch nog wel tot de jaren 80 dat dat echt aankomt in het centrum van de Duitse samenleving. En de meeste mensen zullen wel eens in Berlijn zijn geweest bij het Holocaustmonument. Begin jaren 90. En dat is dan echt zeg maar het afronden van dat proces van ontkenningsfase naar volledige acceptatie. Maar ondertussen is er natuurlijk wel nog steeds ook in Duitsland een onderhuidse antisemitische stroming. Mm. En die uit zich soms in extreme kritiek op Israël. Israël kun je best kritiek op hebben. Maar die kritiek is vaak veel excessiever dan je bij een willekeurig ander land zou toepassen. En dan kom je op het schemergebied van antisemitisme. Ja, we moeten afronden, maar wat denk jij dat deze kwestie wat dat betreft zal doen in Duitsland? Dat dan tevol. Nou, wat deze kwestie ook wat dat betreft zal doen, dat er mensen mee aan de haal gaan natuurlijk met wat er nu gebeurd is misschien. Nou, het is een moment van bezinning. Ik kan me voorstellen dat de pers en de hele discussie rondom hoe ga je om met kritiek op Israël. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het optreden van Pink Floyd, Roger Waters, kort geleden. En dat aan een evaluatie toe is. Willem, dankjewel voor het duiden van deze kwestie. Tot zover. Morgen zit op deze plek Lucella Carrasso. Ik wens u een goede nacht. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Heeft u een eigen woning? Dat kan gevolgen hebben voor uw belastingen. Bijvoorbeeld als u een huis koopt of verkoopt. Maar ook wanneer u geld leent voor een verbouwing. In sommige gevallen kunt u geld terugkrijgen. Wilt u weten hoe het zit? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. De checklist Eigen Woning helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/eigenwoning. Van 8 tot 20 augustus in Rotterdam Ahoy. De European Para Championships. 10 Paralympische sporten, de 1500 beste atleten. Support hun strijd om de Europese titels en een plek op de Paralympische Spelen. Koop je dagkaarten voor dit unieke topsportevenement voor maar €7,50. Ga nu naar epc2023.com. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Je gewrichten soepel houden met VitaPro? Onze unieke formule bevat Boswellia serrata. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele gewrichten.